kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro spotkanie europejskich przywódców z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Wiemy już, o co podczas szczytu będzie zabiegać Polska. Następca brytyjskiego tronu, książę William, przyjechał do Rzeszowa, by podziękować żołnierzom, którzy wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Jutro spotka się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. W Trzebini wciąż istnieje zagrożenie zapadliskami. Z tego powodu zdecydowano się na kolejne działania prewencyjne. Sprawa porywanych ukraińskich dzieci i sankcje wobec Białorusi. Te tematy mają poruszyć jutro przedstawiciele Polski podczas rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ na szczycie w Brukseli. Spotkanie europejskich przywódców z Antonio Guterreszem ma rozpocząć się przed południem, a o szczegółach Beata Płomecka. ONZ powinien się zająć sprawą porywanych ukraińskich dzieci i przymusowych ich adopcji w Rosji, uważa ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Widzimy rolę ONZ-u, Rady Praw Człowieka ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Komitetu Praw Dziecka, który nadzoruje stosowanie Konwencji Praw Dziecka. Ta sprawa ma być więc poruszona na spotkaniu z Antonio Guterreszem. A jeśli chodzi o sankcje wobec Białorusi, to w Unii obecnie trwa impas. Portugalia wraz z Guterreszem powołuje się na bezpieczeństwo żywnościowe i chce wyłączenia z restrykcji potaszu, czyli soli potasowych. Na to nie chce się zgodzić Polska i Litwa. Potasz jest głównym produktem eksportowym białoruskim i zasila białoruski budżet. I wszelkiego rodzaju działania, żeby umożliwić eksport tego potaszu przez terytorium Unii Europejskiej, są dużym błędem. I te argumenty usłyszy jutro Antonio Guterresz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Książę William złożył niezapowiedzianą wizytę w Polsce. Następca brytyjskiego tronu przyjechał, by podziękować brytyjskim i polskim żołnierzom, którzy wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją. W Rzeszowie spotkał się ze swoimi rodakami stacjonującymi w tym mieście. W spotkaniu uczestniczył także wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, który podziękował Brytyjczykom za owocną współpracę. Szczególnie jestem wdzięczny za obecność żołnierzy brytyjskich właśnie tu w województwie podkarpackim oraz w województwie lubelskim, a więc w województwach graniczących bezpośrednio z Ukrainą. Wtedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wtedy, kiedy przyjmowaliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, polskie służby były wspierane właśnie przez służby brytyjskie, przez żołnierzy brytyjskich. Jesteśmy za ten fakt niezmiernie wdzięczni. Jak informuje dwór brytyjski, książę William z Rzeszowa udał się do Warszawy, gdzie jutro między innymi spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, któremu podziękuje za gościnność Polaków wobec Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju po rozpoczęciu rosyjskiej agresji. W obawie przed zapadliskami blisko 30 mieszkańców Trzebini w Małopolsce musi zwolnić swoje garaże. Spółka restrukturyzacji kopalń wypowiedziała 27 umów najmu ze skutkiem natychmiastowym. Spółka twierdzi, że to działania prewencyjne, bo garaże znajdują się na terenie zagrożonym zapadliskami. Relacja Paweł Pawlic. Decyzja spółki restrukturyzacji kopalń wzbudziła obawy mieszkańców o ich bloki. Pan Janusz, jeden z mieszkańców, którzy otrzymali wypowiedzenie umowy, zwraca uwagę, że garaże znajdują się niemal na środku osiedla, w niedalekiej odległości od bloków mieszkalnych. 10 metrów różnicy. Od rogu garaży do rogu tego budynku, bloku, budynku wielorodzinnego. I tylko rozglądamy się, czy czasami pod stopami mi nie wyleci dziura. Spółka chce zminimalizować ryzyko ewentualnego zagrożenia dla ludzi i mienia w tym obszarze, tłumaczy rzecznik spółki restrukturyzacji kopalń Mariusz Tomalik. Działania podjęliśmy prewencyjnie i wielokrotnie powtarzaliśmy, że nie ma żadnych przesłanek do tego, aby konieczna była ewakuacja mieszkańców. Od początku roku w Trzebini ziemia zapadła się już blisko 10 razy. Dwa tygodnie temu na jednym z osiedli rozpoczęły się prace zabezpieczające tereny w pobliżu zapadlisk. Polegają na wtłaczaniu pod ziemię betonu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni. Zapadliska związane są także z podnoszeniem się poziomu wód gruntowych. Około 8 ton produktów spożywczych zebrano podczas zbiórki żywności zorganizowanej przez Caritas diecezji kieleckiej. Produkty trafią do paczek świątecznych. Ksiądz Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora Caritas diecezji kieleckiej, informuje, że do wolontariuszy organizacji robiący zakupy w sklepach najczęściej przekazywali m.in. makarony, kaszę, cukier, mąkę, konserwy czy słodycza. Biorąc jako punkt odniesienia ubiegłe lata, to jest to nieco mniej niż poprzednio, no ale jeszcze też biorąc pod uwagę jednak trudności, jakie powoduje inflacja czy wysokie ceny żywności, no to trzeba się cieszyć z tej zebranej puli, bo to świadczy o tym, że mimo trudności, jakie przeżywają nasi darczyńcy, to jednak się podzielili tymi produktami, z których będziemy mogli przygotować paczki świąteczne. A wspomniane paczki z żywnością będą wydawane potrzebującym już od przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie pod koniec dnia spodziewane są rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają słaby przelotny deszcz bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do 16 w centrum i 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Na zegarze prawie 7 minut po godzinie 20. No my jeszcze nigdzie stąd nie uciekamy. Zapraszamy na drugą godzinę tonacji Trójki w środę. Do 21 będziemy z Państwem jeszcze. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dziś program. Justyna Grabarz mówi do mikrofonu numer 3. A do mikrofonu numer 1 mówi Piotr Baron. Nisko się Państwu kłaniam i zaczynamy tę godzinę od walizeczki. I od takiego zespołu, który też niesłychanie lubię i też jest w nim niesłychanie dużo pozytywnej, dobrej, wiosennej energii. Mike and the Mechanics. Odrobinę mam słabość do nich. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder na początek drugiej godziny. To raczej. Nie da się nie nucić tego utworu, jak się go słucha. To jest coś niewiarygodnego. Ja mam inny utwór, ich ulubiony, Beggar on the Beach of Gold. Mm-hmm. Ale ten zawsze jest dobry w radiu. I faktycznie słychać w nim bardzo dużo wiosny z jakiegoś powodu. Więc z tym się absolutnie zgadzam. No to ja może zrobię trochę na przekór tym razem. Posłuchamy bardzo świeżej kompozycji, bo ukazała się w dniu, w którym rozpoczęła się astronomiczna wiosna. 2 dni temu, ale nosi tytuł Sen Zimowy. Stoi za nią Peter J. Birch, czyli Piotr Brzeziński. Muzyk, który no, nagrywał w zupełnie innym stylu, wędrując gdzieś tak po okolicach folku, trochę takiego alternatywnego country. Tworzył tylko po angielsku, aż tutaj nagle zaskoczenie. Singiel po pierwsze po polsku, po drugie bardzo taki sprężysty, energiczny, trochę w stylu Krzysztofa Zalewskiego. Ale te porównania to już zostawię zaraz do oceny pana redaktora, państwa po wysłuchaniu kompozycji. Sen zimowy na antenie radiowej Trójki. Zapadłem w sen zimowy. Odebrało mi słuch i mowę. Działam nie tylko na własną szkodę. Kiedy znowu zamykam się w sobie, tak trudno jest to napisać, wyśpiewać, zatańczyć. Zapadłem w sen zimowy. Nieustannie uciekają mi doby. Nie zaczynam lub kończę. Państwa, którzy kojarzą twórczość Piotra Brzezińskiego, pewnie są tak samo zaskoczeni jak ja, słuchając tego utworu po raz pierwszy. Absolutna zmiana stylu, która też sprawiła, że jestem bardzo ciekawa jego nowej płyty. Zaskakujące to solo takie, mocno połamane. Nie wiem, co pan redaktor na to. Tak, ja przyzwyczaiłem się do tego artysty w języku angielskim, ale tak mi się wydaje, że sięgnięcie po język polski otwiera przed nim zupełnie inne, nowe możliwości. Jestem bardzo ciekaw, co z tego będzie dalej. Sięgam po już kolejną płytę polską i chciałbym przypomnieć taki utwór, który kiedyś, nawet nie chcę używać słowa wielki hit, ale był często odtwarzany w radiu, a ostatnio dawno go nie słyszałem. Proszę posłuchać. Nie wiem tego na pewno, ale wydaje mi się, że dawno nie było w radiu. Utwór polski, zespół Human. Właśnie miałam powiedzieć, że chyba wieki tego utworu nie słyszałam i bardzo się cieszę, że pan redaktor przypomniał, bo od razu mu się skojarzyło z licealnymi czasami, a bardzo ja widzę dobrymi. Płytę w pani ręku i nie chcę, żeby było tak udawanie przyjemnie, ale naprawdę się cieszę i myślę, że nie tylko mnie ucieszy ta płyta. A mówimy o tym, co teraz będzie. Ostatni dzień lata, zespół? Tak.

którego nazwisko pani już dzisiaj wymieniła. Tak, i też się bardzo cieszę z tego, co się za chwilę pojawi. Powiem tak, ja wczoraj zaprezentowałem bardzo późno ten utwór i moja koleżanka, pani Katarzyna Fils-Wojtkowska powiedziała, że jeśli ktoś ma śpiewać Niemena, to tylko Krzysztof Zalewski. A jak państwu się podobało, dla mnie to jest cover doskonały. Na dowód tego przesłuchałem tego w samochodzie chyba z 200 milionów razy. No to już porządna liczba. I w ogóle mi się nie znudziło. Pan Krzysztof Zalewski śpiewa to tak perfekcyjnie. Przyjdź w taką noc, kompozycja Czesława Niemena, dzisiaj w transi trójki. Ale siostry Przybysz też tutaj mają swój znakomity udział. Brawo, bo tak. Sprawdzają się w tych chórkach świetnie. Ja pod wpływem tego utworu zmieniłam spontanicznie swoje plany i postanowiłam również podzielić się coverem, który ukazał się w ten piątek, więc jest całkiem młodziutki. I to też jest sięgnięcie po niełatwą klasykę, bo po repertuar Republiki. Ale wydaje mi się, że wyszło całkiem smacznie. Melancholy Hill i Tak długo czekam. Czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to. We'll be right back. Tak długo czekam, czyli ciało. Myślę, że grupa Melancholy Hill całkiem dobrze sobie dała z tym utworem radę. Tak, choć muszę powiedzieć, że piętno Grzegorza jest tak przeogromne. No, ciężko jest udźwignąć. Że muszę po prostu jeszcze 200 milionów razy posłuchać. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z polskim zespołem Cheap Tobacco. Nowa piosenka Cheap Tobacco jest już prezentowana w programie trzecim, jest zatytułowana Sama. No a ja jestem bardzo przyzwyczajony do pierwszego singla z poprzedniej płyty, który jest zatytułowany Nieidealni. O tym, co słychać w obozie Cheap Tobacco, przekonali się Państwo słuchając naszego programu w piątek wieczorem, bo Natalia Kwiatkowska była gościem. No a my prezentujemy teraz Nieidealnych i Cheap Tobacco. Jeszcze gorszy stan. Zapadam się w nim, aż dosięgnę dna. To teraz wiesz już wszystko, oto cała ja. Wymyślasz nic, to teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Nie mówmy o tym więcej, nie mogę słuchać znowu. Miałam związane ręce, nie mówmy o tym już. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur, nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą, odwieczna walka. Oh, nieidealni. Chip Tobacco na gitarze grał Robert Kapkowski. Na poświętach zaplanowałem spotkanie ponowne z Natalią Kwiatkowską w studiu programu trzeciego. No, czyli się spotkamy może też. Z przyjemnością wielką, tak. Ja nie do końca dobrze znam twórczość zespołu Chip Tobacco, także z przyjemnością zapoznam się jeszcze bardziej. A teraz ode mnie znowu zerknięcie na kartkę z kalendarza, ale tym razem mam do Państwa rocznicę urodzinową. Już nieco mniej okrągłą niż ten album Beatlesów 60, ale na pewno wartą wspomnienia, szczególnie, że się pochylimy nad pewną płytą, którą bardzo lubię. Jestem ciekawa, czy pan redaktor również. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Goran Bregović. Według mnie postać znakomita, więc urodzinowo posłuchamy fragmentu jego płyty Skyum, która no, chyba kiedyś święciła ogromne triumfy w Polsce i była w każdym polskim domu. Niesamowite. Nawet myślę, że używając takiego nieładnego słowa, przegrzali. No, była absolutnie wszędzie, ale ja myślę, że to zupełnie zasłużony tytuł takiej właściwie jednej z najczęściej słuchanych chyba polskich płyt. Nie wiedziałam do końca, którą kompozycję wybrać, bo według mnie wszystkie są znakomite, ale jakoś tak padło na utwór To nie ptak. Bo tak chciałem. Znakomity duet. Goran Bregowicz i Kaja. To nie ptak z tej kultowej płyty. Nie pamiętam, który to był rok, jakoś 2000, chyba mniej więcej tak, wtedy. Choć... No. Czas tak biegnie, przepraszam bardzo. Coś mnie poddusiło. Z emocji prawdopodobnie. Tak, ja chciałem powiedzieć, że jeśli państwu tak pięknie przypomniała się ta płyta po miesiącach nieobecności na antenie, to mieli państwo 4 minuty przyjemności. W związku z tym, że mnie dusi, proszę dobyć coś z plecaczka. To może kolejny raz Beatlesi. Obiecaliśmy, że dzisiaj będzie ich troszeczkę więcej z okazji tej 60. rocznicy. Ale tym razem nie album Please Please Me, kompozycja While My Guitar Gently Weeps. Why My Guitar Gently Weeps. Kolejny dowód na to, że Beatlesi znakomitym zespołem byli. To była najbardziej oczekiwana przeze mnie dziś kompozycja w programie. Mam nadzieję, że i Państwa. Why My Guitar Gently Weeps i The Beatles. I czy pani uwierzy, że nam zostały do końca programu i spotkania dwie płyty? Strasznie szybko ten czas zleciał, więc no, przyznaję, ciężko mi uwierzyć. No, tak się składa niestety. Dwie płyty i w związku z tym, że dziś odrobinę dostarczaliśmy do państwa uszu klasyki, moja ostatnia płyta też jest klasyczna. White Shade of Pale i Procol Harum było klasycznie, prawda? Tak jest. Ciągle mam taki obraz w głowie Gerego Brookera, który siedzi przy fortepianie w Operze Leśnej, a publiczność jest zachwycona. Czas się nie ima tego utworu, a jeśli tak, to tylko na jego korzyść. O, nastrój nam się zrobił piękny, przyznaję. No to ja proponuję, żeby tak zostało do końca naszego spotkania. Postaram się nie namieszać już na zakończenie. Moim oczom ostatnio ukazała się informacja, że grupa The Moody Blues na początku maja ma zamiar wypuścić w świat nową, zremasterowaną, nieco inną wersję płyty To Our Children's Children's Children. To jest zawsze ten tytuł śmiesznie wybrzmiewa. I w związku z tym ukazała się zapowiedź tej płyty w postaci takiej lekko zmienionej kompozycji Watching and Waiting. Mamy więc taki całkiem ładny pretekst, żeby jej teraz wspólnie na zakończenie posłuchać. Z przyjemnością wielką Justyna Grabasz, Piotr Baron. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz. Byliśmy z Państwem i ponosimy całkowitą odpowiedzialność za minione 2 godziny. Czekamy na Państwa wyrok. Tak jest. Justyna.grabasz@polskieradio.pl i Piotr.Baron@polskieradio.pl. Dziękujemy. Życzymy dobrej nocy oczywiście i do usłyszenia. Do usłyszenia.